الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، أنه قال: باب قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية. ويقال: والقسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الله کا جس قدر بھی شکر بجا لایا جائے کم ہے کہ اس نے اپنے فضل اور کرم سے اس مقدس کتاب کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی. اس کے پڑھنے والے بھی خوش نصیب ہیں، پڑھانے والے بھی انتہائی سعادت مند ہیں، اور یہ مزید مسرت کی بات ہے کہ آپ کے اس دارالعلوم رحمانی میں پہلی مرتبہ دورہ حدیث شریف کی تکمیل ہو رہی ہے. ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو مسلسل باقی رکھیں، اور یہ ادارہ علوم نبوت کی روشنی اس پورے علاقے میں گھر گھر پھیلانے کا ذریعہ بن جائے، اور دن دونی رات چوگنی ترقی اسے نصیب ہو. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور کمال یہ ہے کہ اسی طریقے پر باقی رہے گا جس طریقے پر یہ دین پیغمبر علیہ الصلات والسلام کو عطا کیا گیا ہے. لاکھ کوششیں کی جائیں گی دین کو مٹانے کی، مس کرنے کی، پرانی ڈگر کو بدلنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا انتظام ہے کہ ایسے افراد قیامت تک موجود رہیں گے جو حق پر قائم رہیں گے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسی جماعت قیامت تک موجود رہے گی جو حق پر ثابت قدم ہوگی، وَلَّا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، ان کی مخالفت کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی بقا کے لیے پہلا انتظام تو یہ فرمایا کہ دین کا جو سرچشمہ ہے کلام اللہ، قرآن مقدس، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود ہی لے لی. اور ظاہر ہے کہ جس چیز کا محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہو جائے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اور فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے؟ تو یہ تو قرآن رہنا ہی رہنا ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ 30-30 پارے کے حافظ، وہ قرآن کی حقانیت کا نمونہ بن کر آج آپ کو جا بجا نظر آ جائیں گے. ابھی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، میرا ایک جگہ پر جانا ہوا، ایک چھوٹا سا بچہ 7 سال کا، بہت ہی پیارا بچہ، اس کے والد نے کہا کہ اس نے 20 بارے حفظ کر لیے اور بس انشاءاللہ اس سال اس کا ختم ہو ہی جائے گا. ساری دنیا کے لیے چیلنج ہے کہ چند صفحے بھی یاد کر کے دکھلاؤ اس طرح جیسے یہ قرآن بچے یاد کر لیتے ہیں. جو ایک تو یہ انتظام اللہ نے فرمایا، یہ ناقابل تصور ہے. اور جب قرآن باقی رہے گا تو دین بھی باقی رہے گا، کیونکہ جڑ موجود ہے. دوسرا انتظام یہ فرمایا کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک ارشادات، آپ کی زندگی کے نمونے اور آپ کی تقریرات، ان سب کا بھی تکوینی طور پر حفاظت کا انتظام کر دیا گیا. لوگوں نے بڑے زور لگائے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ مسلمان اپنے پیغمبر علیہ السلام سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، لہذا ان کی طرف منسوب کر کے من گھڑت باتیں چلاؤ تو کچھ دنوں میں دین جو ہے وہ خربتہ ہو جائے گا. اس کے لیے بڑی پلاننگ کی گئی. شروع کی صدیوں میں جگہ جگہ پر بڑے بڑے کذاب اور بڑے بڑے حدیثوں کے گڑھنے والے وہ پھیل گئے، اور کوئی بات بھی کسی کی اچھی لگی پرانی قوموں کی، اس پہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا کے اور معاشرے میں چلتا کر لیا. اور یہ سمجھا کہ حضور سے چونکہ لوگوں کو عقیدت ہے لہذا یہ بات چل پڑے گی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسے افراد پیدا کر دیے جنہوں نے چند ہی دنوں کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں بھی, تابعین کے طبقے میں بھی, تبع تابعین میں بھی اور ان کے شاگردوں میں بھی ایسے افراد اللہ نے پیدا کیے جنہوں نے صحیح کو غلط سے امتیاز کر دیا. روایت ہے سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آ کر ایک شخص حدیثیں سنانے لگا اور لگاتار سنائے چلا جا رہا ہے سنائے چلا جا رہا ہے, اور حضرت اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہے, سنتے چلے جا رہے ہیں. جب کافی دیر ہو گئی تو اس نے کہا کہ عجیب بات ہے, میں تو حضور کی حدیثیں سنا رہا ہوں, آپ کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے. فرمایا سنو, ایک زمانہ تھا کہ اگر کوئی ہمارے پاس آ کر یہ کہتا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو ہم سب کام چھوڑ کے اس کی بات سننے میں لگ جاتے تھے, آنکھیں بھی اس کی طرف کان بھی اس کی طرف. لیکن فلما رکب الناس الصعب والذلول, جب لوگوں نے اچھی اور غلط سواری دونوں پہ چڑھنا شروع کر دیا اور یہ پتہ نہ رہا کیا صحیح ہے کیا غلط, تو اب ہم تو بس اسی بات کو تسلیم کریں گے جس کے بارے میں ہمارے پاس صحیح علم موجود ہے. ہر ایک کی بات کو نہیں مانتے, جو ہم نے خود سنی ہے باتیں یا ہمارے معتبر لوگوں سے ہمارے پاس پہنچی ہیں بس ہم اسے تسلیم کریں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو توفیق عطا فرمائی ہر روایت کے بیان کرنے والوں کے حالات چھان بین کر کے اکٹھے کر لیے. اللہ اکبر, تقریباً 600,000 آدمیوں کے حالات فن حدیث میں موجود ہیں کہ یہ کس درجے کا آدمی ہے. دنیا میں اس کی کہیں نظیر نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں چھان بین کی گئی ہو اور ہر ایک کا دینی درجہ مقرر کیا گیا ہو اور سند کو دیکھ کر حدیث کی تعین کی جاتی ہے. امام المحدثین علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, الاسناد من الدین, لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند دین ہے, اگر یہ سند کا علم نہ ہوتا تو جو بھی آدمی چاہتا کچھ بھی کہہ دیتا اور اسے دین بنا لیا جاتا. تو اللہ نے ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے یہ عظیم الشان خدمت انجام دی کہ جن لوگوں نے حدیث کو غیر معتمد کرنے کی کوشش کی تھی ان کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں. انہی منتخب افراد میں ایک سنہرا نام حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ہے, اور ابھی آپ سن رہے تھے حضرت مولانا سے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا بچپن میں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو پنکھا جل لیں تاکہ کوئی موذی چیز آپ کے قریب نہ آ جائے. تعبیر پوچھی گئی تو علماء نے یہی تعبیر دی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے صحیح احادیث کو چھانٹنے کا کام لیں گے. یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور اس کی تعبیر اس عظیم کتاب کی شکل میں امت کے سامنے آئی, اور یہ کتاب ایک دو دن میں نہیں لکھ دی گئی, چند مہینوں میں نہیں لکھ دی گئی, 16 سال میں یہ کتاب لکھی گئی. اور خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر باب قائم کرنے سے پہلے غسل کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اس کے بعد پھر باب قائم کیا. اور یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے اس کا مسودہ یا تو بیت اللہ شریف میں بیٹھ کر کے تیار کیا اور یا ریاض الجنہ میں مسجد نبوی کا جو سب سے مقدس ترین حصہ ہے وہاں بیٹھ کر کے آپ نے اس کی کاپیاں تیار کی ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بس جہاں سے جو چیز مل گئی وہ لے لی, بلکہ اس کے لیے بہت زبردست تیاری کی ہے جس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے. آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کے اساتذہ کی تعداد 1080 بیان کی گئی ہے, اور یہ اساتذہ ایسے نہیں تھے جیسے آج کل ہو گیا کہ دارالعلوم دیوبند چلے جاؤ, سارے ملک کے چھٹے ہوئے منتخب افراد یکجا موجود ہیں. بلکہ وہ زمانہ تھا جب کوئی محدث کسی شہر میں ہے, کوئی محدث کسی شہر میں ہے, اور وہ سفر بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے. سہولت کے ساتھ پیدل اسفار ہوتے تھے, جنگلوں کو پار کرنا پڑتا تھا, دریاؤں کو پار کرنا پڑتا تھا جب کہیں جا کر کے آدمی کو علم حاصل ہوتا تھا. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سینکڑوں اسفار فرمائے احادیث کو جمع کرنے کے لیے, اور 600,000 حدیثیں یاد کی سندن متنن دونوں, اور اللہ نے حافظہ ایسا عطا فرمایا کہ جو سن لیا وہ نقش کل حجر ہو گیا اور جو پڑھ لیا وہ بھی نقش کل حجر ہو گیا. اساتذہ کے سامنے آپ جاتے, دیگر آپ کے ساتھی قلم کاپی لے کے بیٹھتے تھے اور آپ خالی سنتے تھے. استاد کو ایک دن ناگواری ہوئی, سب تو لکھ رہے ہیں یہ خالی دیکھ رہے ہیں. کہا کہ تم کیوں آتے ہو یہاں جب تمہیں لکھنا نہیں. آپ مسکرائے, فرمایا سنیے, فلاں دن آپ نے یہ پڑھایا, اتنی حدیثیں ہیں, بغیر لکھے ہوئے سب فر فر سنا دی. استاد بھی حیران رہ گئے کہ یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک مستقل نشانی ہے. بچپن کے اندر 70,000 حدیثیں سندن متنن یاد, اور ہر راوی کے حالات کا علم. آپ آیتم من آیات اللہ تھے بلا شبہ, اور اللہ نے آپ کی اس کاوش کو ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ جس کی نظیر نہیں. اس کے پیچھے آپ کا اخلاص, رضا خداوندی پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ کتاب لکھی. آپ کی محنت, کیسی مشقتیں آپ نے اس کے لیے برداشت کی. آپ کا تعلق مع اللہ, عبادات کا ذوق و شوق, راتوں میں اللہ تعالی کے دربار میں گڑگڑانا, مناجات کرنا, یہ سب وہ اسباب ہیں جو قبولیت کے اسباب کہلائے جاتے ہیں. ور و تقوی والی زندگی. فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے اور پکا یقین ہے کہ قیامت میں جب اللہ تعالی کے دربار میں حاضری ہوگی تو مجھے کسی کی برائی کرنے کی وجہ سے میرا مواخذہ نہیں کیا جائے گا, یعنی میں نے کسی کی غیبت کی نہیں زندگی بھر. حتیٰ کہ جو راوی مجروح ہیں, ناقابل اعتبار ہیں, ان کا بھی تذکرہ آپ نے مہذب انداز میں کیا ہے. یہ حضرات اساتذہ یہاں جانتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جرح کرتے ہوئے بھی بہت ہی ناپ تول کر کے الفاظ بولتے ہیں. بہت ضعیف جدہ کے درجے کا راوی ہے, کہیں گے منکر الحدیث, یعنی اس کی حدیث ناگوار ہے. اور جو بالکل ہی گیا گزرا ہے اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ فیہ نظر، فیہ نظر. اس کی حدیث میں اشکال ہے. ایسی محتاط زندگی گزاری تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نام یہاں بھی روشن کر دیا، ان کا درجہ وہاں بھی بلند فرما دیا انشاءاللہ. اور انہوں نے اپنے علم کے وقار کو ذرہ برابر بھی اس پر آنچ نہیں آنے دی. بڑی بڑی پریشانیاں پیش آئیں آپ کے سامنے، علاقوں سے آپ کو نکلنا پڑا، لیکن آپ نے علم کے اوپر ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آنے دی. چنانچہ آخری عمر میں آپ بخارا تشریف لائے، لوگوں نے بڑا اکرام کیا، بڑا اعزاز کیا. اتنا بڑا مجمع ہوتا تھا بخاری شریف پڑھنے والوں کا کہ بعض بعض مرتبہ 20,000 لوگ ہوتے تھے بیک وقت پڑھنے والے. تو وہاں کا جو حاکم تھا اس نے یہ کہا کہ میرے بچوں کو آپ بخاری پڑھائیے، لیکن میرے محل میں آ کے پڑھائیے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے، میں اپنے علم کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، تمہارے بچے یا غریبوں کے بچے میرے لیے سب برابر ہیں، انہیں پڑھنا ہو تو میری مسجد میں آ کے پڑھے یا میرے گھر آ کے پڑھے. بڑی ناگواری ہوئی. دوسری پیشکش یہ کی کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کے گھر چلے جائیں گے، لیکن آپ پردہ ڈال دیجئے، وہ بچے الگ بیٹھیں گے، عام لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنے. فرمایا کہ یہ بھی میں نہیں کر سکتا، بیٹھنا ہو سب کے ساتھ بیٹھو، علم سب کے لیے برابر ہے، اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں. اگر میں درس دوں گا تو اسی طرح درس دوں گا جس میں امیر غریب کی کوئی تفریق نہیں ہوگی، اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں درس نہ دوں تو آرڈر جاری کر دو کہ درس بند کر دو، تاکہ قیامت میں جب اللہ تعالیٰ پوچھے تو میں عذر کر دوں گا کہ میں تو دینا چاہتا تھا، حاکم نے نہیں دینے دیا. تم سمجھنا، وہ اتنا غضبناک ہوا کہ اس نے سازش کر کے حضرت کو بخارا سے نکلنے پر مجبور کر دیا. حضرت نے وطن چھوڑنا گوارا کیا لیکن علم پر آنچ نہیں آنے دی. یہ روشن کردار ہے اور آپ کا نام روشن ہے، اور آپ کی مخالفت کرنے والوں کو کوئی جانتا بھی نہیں. آج ہم جب بخاری شریف پڑھیں تو خاص طور پر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے روشن نقوش کو بھی اپنانے کی کوشش کریں، جب ہی اس کا حق ادا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ کتاب جو لکھی گئی وہ ایک عجیب و غریب انداز کی کتاب ہے. صرف حدیث کی ہی کتاب نہیں ہے یہ، بلکہ یہ اپنے اندر اجتہادی شان رکھتی ہے. مسلم شریف تو ایسی کتاب ہے جو خالص حدیث کی ہے. ان کا موضوع یہ ہے کہ ایک مضمون کی روایتیں سب یکجا کر دو، جتنے طرق ہیں وہ سب ایک جگہ ہو جائے. چنانچہ ایک باب کی جتنی روایتیں سب وہاں ایک ہی جگہ ملیں گی. لیکن حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے سامنے دو چیزیں الگ الگ، روایتیں بھی جمع ہوں اور روایتوں سے جو مسئلہ نکلتا ہے، جو حکم نکلتا ہے، جو عقیدہ نکلتا ہے، وہ بھی امت کے سامنے اجاگر ہو کے آ جائے. اس کے لیے آپ نے ترجمے قائم کیے، یعنی عنوانات قائم کیے. اور مثل مشہور ہے فقہ البخاری فی تراجمی، کہ امام بخاری کی جو فقیہانہ شان ہے یہ ان کے تراجم سے معلوم ہوتی ہے. چنانچہ محدثین نے اس پر بڑی بحثیں کی ہیں، اور سبق کے دوران بھی آپ کو بتایا گیا ہوگا. یہ عنوان ہے اور یہ ترجمۃ الباب ہے اور یہ دلیل ہے اور یہ جز اس کے اوپر منطبق ہو رہا ہے. اس کتاب کا سب سے اہم جو موضوع ہے وہ یہی. چنانچہ شروع سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ آپ نے کتاب کی ابتدا کی باب کیف کان بدو الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیونکہ بد وحی ساری خیر کا سرچشمہ ہے, وہاں سے ابتدا کی. اور پہلی روایت کیا لائے بتاؤ, کیا لائے پہلی روایت؟ انما الاعمال بالنیات, تاکہ پڑھنے والوں کا رخ ٹھیک ہو جائے. بڑا عمل ہو یا چھوٹا, اگر نیت صحیح نہیں ہے تو سب بیکار. ڈائریکشن دے دی, اپنی زندگی کا رخ صحیح راستے پر قائم رکھو. اور پھر آپ نے ابواب الایمان, ابواب العلم, اور پھر طہارت اور عبادات اور دیگر جو ابواب ہیں وہ سب آپ نے پڑھے. آخر میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ, یہ آپ نے کتاب قائم کی, اور اس کے ذیل میں ان فرقوں کی غلط روی کی تردید کی جو ان کے زمانے میں پائے جاتے تھے. اور وہ غلط فرقے خاص طور پر ان میں جہمیہ یا معتزلہ جن کو کہا جاتا تھا, یہ اس زمانے کے یوں سمجھیے جدت پسند لوگ تھے, عقل پرست لوگ تھے. آج کل اس نام کے تو فرقے نہیں رہے, لیکن اس فکر کے لوگ موجود ہیں. نام بدل گیا مگر فکریں ہیں جو اسلام کو ماڈرنائز کرنا چاہتے ہیں, اسلام کی ہر بات کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھنا چاہتے ہیں. حالانکہ جو چیز صحیح سند سے, مخبر صادق سے, متواتر طور پر ہم تک پہنچ جائے, تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں چوں چرا کیے بغیر تسلیم کر لیا جائے. سمجھ میں آئے تو بھی ٹھیک, نہ سمجھ میں آئے تو بھی ٹھیک, ایمان کا تقاضا یہ. مگر ان فرقوں کا طریقہ یہ رہا, جو بات عقل میں آئی ہو تو مان لی, اور جو عقل میں نہیں آئی تو زبردستی اس کی تاویل کر دی. بہت سی باتوں کا انہوں نے انکار کر دیا, صفات خداوندی کا انکار کر دیا, اپنی طرف سے من گھڑت تاویلات کر لی. انہی میں سے ایک ان کی کج روی یہ تھی کہ قرآن پاک میں متعدد جگہ اور احادیث شریفہ میں دسیوں مقامات پر یہ وضاحت ہے کہ قیامت میں اعمال کا وزن ہوگا, اقوال کا وزن ہوگا. اب ان کی گدی میں یہ بات آئی نہیں کہ لو میاں نماز کیسے تلے گی بھائی, قرآن کیسے تلے گا, پڑھنا کیسے تلے گا, زبان سے الفاظ بول دیے ختم ہو گئے, یہ کہاں سے تل جائیں گے. تو باقاعدہ تمام تر وضاحتوں کے باوجود انہوں نے اس طرح کی آیات اور احادیث کا اپنی طرف سے مطلب یہ بیان کیا کہ اس سے عدل مراد ہے, بس ترازو ورازو کچھ نہیں. حالانکہ یہ طریقہ غلط, ہماری عقل نارسا اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے کا تصور کرنے سے عاجز ہے. جو بات ہماری سمجھ میں نہ آئے اس کو ہم اپنی مرضی سے انکار نہیں کر سکتے, بلکہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی, اللہ تعالی نے رہنمائی کر دی. تو حضرت نے اس موضوع پر ایک مستقل باب قائم کیا جو آخری باب ہے. فرمایا باب قول اللہ تبارک و تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. یہ آیت سورہ انبیاء کی ہے اور اس میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے. اب پوری آیت یہ ہے فلا تظلم نفس شيئا, کسی کے ساتھ کچھ بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی, ڈنڈی نہیں ماری جائے گی, زبردستی نہیں کی جائے گی, بالکل انصاف کے ساتھ معاملہ ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, اور اگر کسی نے دنیا میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا ہوگا ہم اسے بھی لے آئیں گے, رہے گا وہ بھی نہیں. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, کوئی یوں نہ سمجھے کہ میاں کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے, بڑی لمبی لائن لگے گی, کافی سال لگ جائیں گے تلائی ہونے میں, کیونکہ دنیا میں بھی ایسا منظر نظر آتا ہے کہ ٹول ناکے کے اوپر لائنیں لگ جاتی ہیں حساب دیتے دیتے, تو وہاں تو کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے تو پتہ نہیں کتنا وقت لگے. تو فرمایا اس بارے میں اپنے اوپر قیاس مت کرو. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, ہم کافی ہیں حساب لینے والے, منٹوں سیکنڈوں میں سب ایک طرف معاملہ ہو جائے گا, تلائی بھی ہو جائے گی, پتہ بھی چل جائے گا کون کتنے پانی میں ہے, سب چیز واضح ہو جائے گی. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بلا چون و چرا اسے مان لیا جائے, کیسی ترازو ہوگی, کیسے تلائی ہوگی, اللہ کو پتا ہے, ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ہوگی, یہ ہونا چاہیے. فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن, اعمال بھی تلیں گے آدمیوں کے, اقوال بھی تلیں گے, نماز بھی تلے گی, روزہ بھی تلے گا, اور اقوال بھی تلیں گے, جو زبان سے کہا سنا یہ بھی تلے گا. اور حضرات اساتذہ فرماتے ہیں کہ تلائی تین طرح سے ہو سکتی ہے, ایک شکل یہ ہوگی کہ جو رجسٹر لکھا جا رہا ہے نا ہر آدمی کا وہی تلے گا, ایک شکل یہ ہوگی کہ جو عمل کرنے والا آدمی ہے وہی تل جائے گا. نبی اکرم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا ان کی جو پتلی پتلی پنڈلیاں ہیں انہیں ہلکا مت سمجھو, اللہ کے ہاں یہ ترازو میں احد پہاڑ سے بھاری ہیں, آدمی بھی تلے گا. اور فرمایا کہ قیامت میں ایک کافر بدعمل آدمی بام موٹا تازہ لایا جائے گا, لیکن جب اسے ترازو پہ رکھا جائے گا تو مچھر کے پر کے برابر, ایسا بھی ہو سکے. اور اگر یہ نہ بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے انداز میں ہر چیز کا وزن فرما لیں, اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں. جب ہم حرارت کو ناپ سکتے ہیں, گرمی سردی کو ناپ سکتے ہیں, جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں, تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. تو مان لینا ہے, تسلیم کر لینا ہے. فرمایا وقال مجاہد القصاص والعدل بالرومیہ, امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ بھی طریقہ ہے کہ جو ضمنی بحثیں ہوتی ہیں اس کی طرف بھی اشارہ فرما دیتے ہیں. تو القسط کا لفظ آیا قرآن میں, القسطاس بھی آیا ہے, وزنو بالقسطاس المستقیم. تو فرمایا یہ قسطاس کیا ہے کہ یہ اصلا رومی زبان کا لفظ تھا لیکن اسے عربی بنا لیا گیا, اور اس کے معنی بھی عدل اور انصاف کے آتے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ یہ بھی عربی زبان کی خصوصیت دیکھیے کہ القسط کا جو مادہ ہے یہ جب باب افعال میں استعمال ہوتا ہے تو اس میں عدل کے معنی ہے, اور اگر ثلاثی مجرد میں استعمال ہوتا ہے تو اس میں ظلم کے معنی ہے. تو متعارض معنی پائے جا رہے ہیں اس میں، اس کی طرف بھی اشارہ کیا. وَيُقَالُ وَالْقِسْتُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلِ. قرآن میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. وَأَمَّا الْقَاسِطِ فَهُوَ الْجَائِرِ. قاسط وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. یہ سب ضمنی بحثیں ہیں، اہل علم ان کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں. پھر دلیل میں یہ روایت ہے جو صحابی رسول سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن، دو بول ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، جو چاہے انہیں بول لے، کوئی شین قاف کی ضرورت نہیں، محنت کی ضرورت نہیں، بہت پھوکے ہیں. فرمایا ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان عمل میں بڑے بھاری. یہی ترجمۃ الباب کہ دیکھو کلمتان ہیں بول اقوال، لیکن ان کو کیا کہا گیا، ثقیلتان فی المیزان، پتا چلا ان کا بھی وزن ہوگا. اب شوق پیدا ہو گیا، بتاؤ کون ہیں وہ دو کلمات. فرمایا سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ کی ذات اور ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، وہ ہر عیب سے مبرہ ہے، وہ عظیم ہے. یہ کلمات با وزن، اور وزن کس سے پیدا ہوتا ہے؟ وزن پیدا ہوتا ہے سچائی سے. جو بات جتنی زیادہ سچی ہے اتنی باوزن ہے، اور جتنی زیادہ جھوٹی ہے اتنی بے وزن ہے. اور کائنات میں سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ ہر خوبی اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اس سے بڑا سچ ہے ہی نہیں کوئی دنیا میں. جب اس سے بڑا سچ نہیں ہے تو اس سے بڑی وزنی بات بھی اور کوئی نہیں. یہ آپ نے منتخب کی ہے یہ روایت، اور یہ ارشاد نبوی، اور یہ حمد و ثنا کے کلمات جن پر اس کتاب کو ختم کیا ہے، بلا شبہ یہ حسن اختتام ہے. اس سے آپ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ذوق کا اندازہ لگا سکتے ہیں. انما الاعمال بالنیات سے ابتدا وہ حسن ابتدا ہے، اور حمد و ثنا سے اختتام یہ حسن اختتام ہے، یہ جنتیوں کا طریقہ ہے. وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین. اور اس میں پڑھنے والوں کے لیے نصیحت بھی ہے، اس مجمع میں بہت سے عوام بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، جو دین کی نسبت پر یہاں تشریف لائے. یہ روایت ان کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہر آدمی اس کے بارے میں فکر مند رہے کہ وہ کون سا ایسا عمل کر رہا ہے جو آخرت میں با وزن ہوگا، کیونکہ وزنی عمل ہی آخرت میں کام آنے والا ہے. اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کیا جائے، اپنی زندگی کے فاضل اوقات کو ذکر سے، اللہ کی حمد و ثنا سے، درود شریف سے، استغفار سے، اور اللہ کی یاد سے معمور کیا جائے، تو آدمی آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہوگا. اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت کو دین پر زندگی، دین ہی پر موت عطا فرمائے. اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے حاصل کرنے میں، ذخیرے کو جمع کرنے میں لگائے، اپنی صلاحیتوں کو دین پر صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے اس مدرسے کو اور اس ادارے کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. یہ سلسلہ جو دور حدیث شریف کا جاری ہوا، تا قیامت یہ باقی رہے، اور اس کے لیے جو دار الحدیث بنانے کا فیصلہ کیا گیا، اللہ تعالی غیب سے اس کے اسباب عطا فرمائے. جن حضرات نے بھی اس کے لیے تعاون کیا، یا آئندہ کریں گے. سب کو اللہ تعالیٰ بے حد جزا خیر عطا فرمائے, اور دنیا میں جہاں جہاں بھی دین کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرمائے, سب کی حفاظت فرمائے, ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ان نعمتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.